Hola, molt bon dia. Avui de nou doncs tornarem a suar el temps encapçalat per aquest ambient de plena canícula, de ple estiu, temperatures ben altes. Avui, però, altra vegada amb el creixement d'algunes nuvolades. Ahir ja van créixer cap al Pirineu, no van implicar pluges, almenys ni a la Cerdanya, ni a Andorra, ni a l'Alt Urgell, però sí que van caure alguns ruixats, un ruixat bàsicament local, cap al sector est del Berguedà. Avui esperem que aquestes nuvolades, amb una mica de sort, acabin desencadenant algun ruixat o tempesta, bàsicament cap al Pirineu, localment al Prepirineu, l'entorn del Cadí o del Port del Comte, fenòmens molt locals, amb molt de sol a la resta i amb molta calor, amb unes màximes que avui al migdia superaran els 32 graus a Lleida. N'esperem 30 a la Seu d'Urgell, 29 a Andorra la Vella, també a Sant Julià de Lòria, o 28 graus de màxima, tant a Puigcerdà com a Bellver de Cerdanya.